mapito, mambo yote hubadilika. Mimi nashangaa, kumbe wakati wa mapito hata rafiki anakutoroka. Mimi nashangaa, kumbe wakati wa mapito hauna wa kukutia moyo. Kweli nashangaa, kumbe wakati wa mapito mambo yote hubadilika. Hizi miaka zote mpenzi tumekuwa tu vizuri, lakini kuanza jana unabadilika. Oh, oh. Hutaki kuniona kunikaribia, hutaki mpenzi, kosa nasema kwamba sinanga pesa. Hizi miaka zote mpenzi leo ndio umefunguka macho, umeona kwamba mimi masikini sinanga pesa. Afadhali niache jinsi ilivyonipata, najua ni mapito tu, mwana nanishughulikia. Nasema siwezi kumwacha Mungu wangu juu yako penzi.